Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم معزز سامعین کرام بزرگوں اور بھائیوں ہمیں ایک طرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں صلاۃ تراویح میں پورا قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالی ہمارے حفاظ کرام کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے پورے رمضان محنت کر کے ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کا یاد کرنا اور نماز کے اندر سنانا کوئی ہلکا کام نہیں، بڑا بھاری کام. جو حضرات قرآن کریم کے حافظ ہیں اور جو حضرات قرآن کریم کو سنانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ رات دن ان کا یہی مشغلہ ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ قرآن کریم کو جن سنا سکتے ہیں. تو ان کی بہت بڑی جن قربانی ہے اور ان کی قربانی کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو تراویح میں جن سن رہے ہیں، اور نہ اگر یہ حفاظ کرام نہ ہوتے تو ہم عالم طرح سے قرآن کریم جن ختم جن کر لیتے. تو قرآن کریم کا عظیم ثواب ہمیں جو اس وقت حاصل ہوا ان حفاظ کرام کے واسطے سے، اس سے ہم محروم رہ جاتے. اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھو آج ہم نے قرآن کریم جن ختم کیا، قرآن کریم ختم ہو گیا، چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ رمضان بھی جن ختم جن ہو جائے گا اور اسی طرح ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی. آج قرآن کریم ختم ہوا، تین دن کے بعد رمضان المبارک جن ختم ہو جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہماری زندگیاں بھی جن ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگ جو گزشتہ رمضان کے اندر تھے آج نہیں، گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے درمیان میں تھے، ہمارے ساتھ قرآن کریم کی جن تلاوت کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز جن پڑھتے تھے، آج وہ اللہ کی رحمت میں جن پہنچ چکے ہیں. ہمارے مولانا سلیمان صاحب، جب بھی میں یہاں آتا تھا بڑے پیار و محبت سے جن ملتے تھے، بڑی محبت کا جن اظہار فرماتے تھے، اور نہ صرف میرے ساتھ بلکہ جتنے بھی علماء کرام آتے تھے ان کے ساتھ محبت کا جن اظہار فرماتے تھے، ہدیوں سے جو ہے نوازتے تھے، دعاؤں سے نوازتے تھے، اپنے تعاون سے جو نوازتے تھے، دین میں آتے تھے پوچھتے تھے تم نے ناشتہ کیا نہیں کیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، زبردستی گھر لے جاتے تھے، ناشتہ کرواتے تھے، کھانا جہن کھلاتے تھے. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات عطا کیے تھے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے ان کو اچھے اوصاف سے جو ہے نوازا تھا، اچھی خوبیوں سے جو ہے نوازا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا، دنیا ہی میں جنت میں پہنچا دیا. جنت البقیع میں جب ان کی تدفین ہوئی تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت جن عطا فرما دی. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھلاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ دنیا میں اس کو جنت میں پہنچا دیتے. سبھی لوگوں نے دیکھا نہیں، دیکھا کوئی توقع تھی وہاں جانے کی؟ بیمار تھے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک دائیہ پیدا ہوا. یہ دائیہ بھی اللہ نے پیدا کیا، دائیہ پیدا ہوا، وہاں تشریف لے گئے، ویزا ختم ہو چکا تھا، مدت ختم ہو چکی تھی، پھر بھی کہا کہ مجھے ایک ہفتہ رہنے دو، ایک جمعہ مجھے یہاں رہنے دو. بس وہ اللہ کا کرنا کہ جب جمعہ ختم ہوا تو اللہ نے اپنی یہاں بلا لیا. اور اپنی جنت کے اندر جنت البقیع کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جگہ عطا فرمائی، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں بھی جو ہے جنت الفردوس میں پہنچا دیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر آپ اللہ والوں سے جو محبت کریں گے، اولیاء سے جو محبت کریں گے، علماء سے محبت کریں گے، تو یہ بھی بڑی کارآمد جو چیز ہے، یہ محبت بھی آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. ایک صحابی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے جو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ بس تیار ہو کر کے بیٹھا ہے اور پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، کیا تیاری کی ہے تو نے؟ تو اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی، میں نے تیاری تو کچھ نہیں کی، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے جو محبت کرتا ہوں، بس اور کچھ تیاری نہیں. اس صحابی نے یہ کہا کہ میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، انسان کا حشر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. المرء مع من احب، انسان کا حشر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت جن کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رشاد سے جن خوشی ہوئی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور ہر مومن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہی نہیں رکھتا ہے، اگر سچی محبت ہوگی تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی، حضور کی صحبت نصیب ہوگی. ہم قیامت تک جو عبادت کرتے رہیں، عمر نوح مل جائے تب بھی ہم عبادت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو محبت ہوگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی. اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہم حضرت سے جن محبت کرتے ہیں، سبھی اللہ کے فضل سے مولانا سلیمان صاحب سے جن محبت کرتے تھے، اللہ نے ان کو تو جنت میں پہنچا دیا، اور ان کے طفیل میں اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو جنت کے اندر جن پہنچائے، جنت الفردوس کے ہمیں واری جن بنائے، جہنم سے ہم سب کی جن حفاظت جن فرمائے. دیکھو یہ مبارک دین ہے، مبارک دین جا رہے ہیں، آج شب قدر ہے، اس کی قدر جن کرنی ہے، اور ہمیں مولانا کو یاد کرنا ہے. دعا تو ہم مغفرت کی کرتے ہی ہیں، لیکن مولانا کے لیے کچھ اصال ثواب بھی کرنا ہے. زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم تین مرتبہ سورہ اخلاص جن پڑھیں، تین مرتبہ قل ہو اللہ جو پڑھیں، اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اور قل ہو اللہ پڑھ کر کے حضرت کی روح کو جو ثواب جو پہنچائیں. یہاں ہوتے تو ہم سب کو جو ہے دعائیں دیتے، آج وہ ہمارے محتاج ہو گئے. ہم ان کے لیے ہدیے میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو کیا پیش کر سکتے ہیں؟ یہی اصال ثواب جو پیش کر سکتے ہیں. تو اس لیے آج رات حضرت کو یاد کرنا ہے. ہر شخص حضرت کو کم سے کم جو ہے تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر کے جن اصال جن ثواب کرے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کی اہلیہ کے لیے بہت صبر آزما جو ہے وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، تعاون بھی جو ہے کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بات تمہاری فکر ہے، مجھے اپنے بعد اگر کسی کی فکر ہے تو تمہاری جو فکر ہے. کیونکہ ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نکاح تو نہیں کر سکتی تھی، وہ تو تمام مومنین کی جن مائیں ہیں، اس لیے ان کا نکاح کسی سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب حضور کے بعد نہ جانے کتنی مدت تک ان کو جن زندہ رہنا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صاحبزادے بھی نہیں تھے کہ ان کا جن خیال رکھتے تھے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جن فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بعد اگر کسی چیز کی جن فکر ہے تو تمہاری جن فکر ہے. صحابہ کرام نے یہ باتیں جن سن رکھی تھی، حضور کے اقوال سن رکھے تھے. صحابہ کرام نے ازواج مطہرات کا ایسا خیال رکھا کہ تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. ہر صحابی اپنا جان اور اپنا مال، اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے جو تیار رہتا تھا. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے جن صحابی ہیں، بہت مالدار ہیں، وہ ہر وقت ازواج مطہرات کا جو خیال رکھتے تھے. ایک باغ 40 لاکھ کا تھا، وہ ازواج مطہرات کے نام انہوں نے وقف کر دیا تھا. تو تمام ازواج مطہرات اور حضور کی بیویاں عبد الرحمن کو سلسبیل کی دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تعالی جنت کی سلسبیل عبد الرحمن کو جن پلائے، اس نے ہماری دنیا میں ہماری دنیا کو اس نے جن آباد جن کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ اکرام بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تو حضرت کی اہلیہ محترمہ اللہ تعالی ان کو راحت عطا فرمائے، ان کے لیے بہت صبر کا جو وقت ہے، آنکھوں سے بیچاری جن معذور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اولاد بھی جن نہیں ہے، تو اس لیے ہم سب ان کے روحانی جانی بھائی اور اولاد ہیں، ہمیں ان کا جو ہے تعاون کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسان فرمائے اور مولانا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلوں کو جن آسان فرمائے. میں نے اس وقت جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اس کا مطلب تو میں بعد میں بیان کروں گا، اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھی اور ہمارے ہم نام مولانا محمد امین صاحب دارالعلوم کے نمائندہ بن کر کے دارالعلوم کے چندے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات ان کا جو ہے تعاون کریں گے. دارالعلوم میں تقریباً 4,000 طالب علم جو ہے نہیں پڑھتے ہیں اور بہت بڑا لمبا خرچہ ہے، کروڑوں میں جو ہے اس کا جو خرچہ ہے. آپ حضرات کے تعاون ہی سے یہ مدرسہ جو چلتا ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی تھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حکم دیا گیا ہے، لیکن حضور کے ذریعے سے ہم سب کو بھی جن وہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کریں. حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کریں اور یہ آپ کے لیے زائد. اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں 5 نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کی پابندی کیجئے آفتاب ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک، آفتاب کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے. آفتاب ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک 4 نمازیں آ گئی. آفتاب ڈھلنے کے بعد سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی، اور رات کی تاریکی تک عشاء کی نماز، 4 نماز. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کے پڑھنے کا آپ اہتمام کیجئے، کیونکہ فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے جو نا آتے ہیں، یہ وقت برکت والا جو نہیں ہے. اور فجر کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ لوگ فجر کے اندر سستی کرتے ہیں. 4 نمازیں تو انسان دین کے اندر پڑھ ہی لیتا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن فجر کی نماز نیند کی نظر ہو جاتی ہے. اس لیے فجر کا باقاعدہ نام لیا اور کہا کہ وہ قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز کے پڑھنے کا بھی آپ اہتمام کیجئے، کیونکہ فجر کی نماز کے اندر فرشتے جو حاضر جو وہ ہوتے ہیں. اور یہ حکم تمام مومنین کو ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَّةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ نفل پڑھا تہجد کی نماز پڑھا کریں اور یہ نماز آپ کے لیے زائد. نَافِلَةً لَكَ، یہ نماز آپ کے لیے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زائد. اس کا کیا مطلب زائد ہونے کا؟ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی. ہمارے اوپر تو کتنی نمازیں، 5 نمازیں فرض ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی جن فرض تھی. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کے یہاں بغیر محنت کے درجات ملتے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی نوازتے ہیں تو پہلے سخت احکام جو دیتے ہیں، انبیاء کرام جب اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. جتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں اتنا ہی سخت کام اس سے لیا جاتا ہے. تو ہم سب کے لیے نماز تہجد فرض نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض کر دی گئی تھی. تو نافلت الگ کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے نفل ہے، سنت ہے، ہم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ جرم نہیں ہوگا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز اسی طرح فرض تھی جیسے ہمارے لیے دوسری نمازیں فرض ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز جرم فرض ہیں. تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز مزید جرم فرض کی گئی تھی. اور کیوں فرض کی گئی تھی؟ اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ جن بتلا رہے ہیں عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جن جگہ دے گا. اس لیے آپ کو نماز تہجد کا حکم جو دیا جا رہا ہے کہ آپ خاص طور پر نماز تہجد جو پڑھیے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تہجد کی نماز فرض نہیں کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے پڑھنے کا تاکیدی حکم تھا، ہمیں تو حکم دیا گیا کہ پڑھو گے تو جن ثواب ہوگا، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ جن نہیں ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی حکم دیا گیا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ہمیشہ جن پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز ہوتی تھی، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم زندگی میں ایک نماز بھی ایسے نہیں پڑھ سکتے. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے آپ، پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ، دوسری رکعت کے اندر آل عمران، اس طریقے پر بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے. اگر ہمارے یہاں امام صاحب ایک پاؤ پڑھ لے گئے تو سب جو ہے سلام پھرنے کے بعد امام صاحب کی خیریت جو ہے لے لے گا، امام صاحب آپ نے تو ہماری ٹانگیں توڑ دی اور کیا کر دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے اندر ڈھائی پارے پڑھنا جو ان کو، اور دین نماز پڑھ رکھا، فجر کیا فرض کی نماز پڑھی ہے، دین کے کام بھی جن کیے ہیں، جہاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دعوت کا کام بھی جن کرتے تھے، اور رات کو جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو ایک رکعت کے اندر ڈھائی پارے. تو اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے. بعض مرتبہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اتنا لمبا قیام کرنے کی وجہ سے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نماز میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، تمام لغزشیں آپ کی جن معاف ہو گئی ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف، اللہ نے آپ کو دنیا ہی میں پروانہ دے دیا، بشارت جو ہے دے دی، پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہماری سوچ میں اور نبی کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا. ہماری سوچ تو وہی جو حضرت عائشہ کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ آپ بخشے بخشا ہیں. ہم بھی تو یہی سوچیں، ہمیں اگر مل جائیں کہ ہماری بخشش ہو گئی تو کل سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں. اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا، جب اللہ نے ہماری بخشش فرما دی اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں دے دیا تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا، ہمارا حال تو یہ. تو حضرت عائشہ نے یہی بات کہی تو حضور نے جواب دیا حضرت عائشہ سے کہ افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا جو کسی انسان پر نہیں کیا، کسی شخص پر جو نہیں کیا، تو مجھے تو اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، مجھے سب سے زیادہ اللہ کا جو شکر ادا کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تہجد کی نماز میں بہت مشقت اٹھاتے تھے، بہت لمبی لمبی جو نمازیں پڑھتے تھے. اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ہلکی جن پڑھتے تھے، لیکن اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ جب نازل ہوئی اور لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ والے آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے اندر اور زیادہ جن اضافہ کر دیا. رکعتیں تو اتنی ہوتی تھی، رکعتوں میں اضافہ نہیں، لیکن لمبی جو نماز جن پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع قیام جتنا لمبا ہوتا تھا اتنا ہی رکوع بھی لمبا ہوتا تھا. ہم تو تین مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کیا کر کے جن کھڑے جن ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک گھنٹے تک جن قیام کیا ہے تو آدھا گھنٹے کا تو رکوع ہوتا تھا، اور سجدہ بھی اسی مناسبت سے آدھے آدھے گھنٹے کا جن سجدہ جن ہوتا تھا. آپ کہیں کہ اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، اتنا رکوع ہوتا تھا، کیا پڑھتے تھے؟ یہی تسبیح پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا، جتنی بھی مرتبہ پڑھنا چاہیں جو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عجیب و غریب تھی، اور تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر ایسی ہی ہوتی تھی، کیونکہ دوسری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر کے بناتے تھے وہ تو ہلکی پڑھاتے تھے، لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا اس میں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں تو زیادہ قیام لمبا نہیں فرماتے تھے، لیکن تہجد کی نماز چونکہ تنہا پڑھتے تھے اس لیے آپ بہت لمبی جو ہے نماز جن پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، رات میں تہجد کی نماز پڑھا کریں، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں مقام محمود میں جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ اگر وعدہ کرنا چاہیں تو اللہ کے وعدے کو کون روک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امید ہے، یعنی وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں مقام محمود میں جگہ دی جائے گی، پکی بات نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ کیوں کہا آسا، امید ہے کہ آپ کو مقام محمود میں جگہ دی جائے گی. پھر مقام محمود کیا ہے؟ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی جا رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ جو ہے دریافت کیا کہ حضرت مقام محمود کیا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی. مقام محمود کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بتلائی کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ میدان حشر کے اندر جمع ہو جائیں گے تو مؤمنین انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے اور ہمیں اپنے ٹھکانے بھیج دیا جائے, جنت کے اندر جن بھیج دیا جائے. لیکن حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں, اللہ تعالی حساب و کتاب شروع نہیں فرمائیں گے. سب میدان حشر کے اندر جن جمع ہوں گے تو کچھ مؤمنین تمام امتوں کے, صرف امت محمدیہ کے نہیں بلکہ ہر امت کے کچھ نیک لوگ, حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے کچھ نیک لوگ, حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے کچھ نیک لوگ, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ کی امت کے جتنے بھی اچھے اچھے مسلمان ہوں گے وہ سب کے سب جمع ہوں گے, اور جمع ہو کر کے یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شفیع بنا کر کے بھیجنا چاہیے, کو ہمارے حق میں شفاعت کرے اور اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب لے کر کے ہمیں جنت میں بھیج دیں, کیونکہ جنت سامنے ہوگی. قرآن کریم میں کہا گیا ہے وہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. تو میدان حشر سے جنت نظر آ رہی ہوگی, خوشبوئیں نظر آ رہی ہوں گی, تو اسی لیے صبر نہیں ہو رہا ہوگا, یعنی پریشانی تو نہیں ہوگی, مومنین کو کوئی خاص پریشانی نہیں ہوگی, لیکن جنت کی جو نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا, اس لیے تمنا ہوگی کہ جلدی جنت میں پہنچے. لیکن حساب ہوگا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ تشریف ہی نہیں لائیں گے کہ حساب و کتاب ہو اور لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے. تو یہ تمام مومنین جمع ہو کر کے مشورہ کریں گے کسی کو شفیع بنا کر کے بارگاہ خداوندی میں بھیجنا چاہیے, وہ ہمارے حق میں شفاعت کرے اور ہمیں اپنے ٹھکانے پر بھیج دیا جائے. تو مشورہ ہوگا کس کے پاس جانا چاہیے, اب اسی میں اختلاف ہو جائے گا. تم کہتے ہیں یہ اختلاف, ارے اختلاف تو وہاں قیامت کے دن بھی ہوگا, وہاں اختلاف ہو جائے گا. ہم تو کیا کہیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن چلو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت جن کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہاں عیسائی بھی تو ہوں گے, وہ کہیں گے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلو, یہودی ہوں گے کہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن چلو, حضرت ابراہیم کی امت ہوگی کہ ابراہیم کے پاس چلو, نوح علیہ السلام کی امت ہوں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس چلو, جھگڑا ہوگا جن. یہ مسئلہ دنیا میں بھی اختلافی ہے کہ انبیاء میں سب سے افضل کون, یہ اختلاف چل رہا اور اب بھی جن یہ اختلاف, اور اس پر مناظرے ہوئے ہیں بڑے بڑے. جب انگریزوں کا تسلط تھا ہندوستان میں تو اس پر مناظرہ ہوا ہے, کئی مناظرے ہوئے ہیں, ایک مناظرہ عجیب و غریب ہوا. ایک پادری یہاں سے آیا, اردو بہت شاندار جانتا تھا, شعر بھی کہتا تھا اردو کے اندر, شاعر بھی تھا, پادری تھا اور اردو کا بڑا بہترین جن شاعر, اور مناظرہ تھا فضیلت عیسیٰ پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل. ہمارا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں, عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ تو خدا کے بیٹے ہیں, خدا بھی کہتے ہیں, تو اس لیے ان کے ہاں تو سب سے افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو فضیلت عیسیٰ پر مناظرہ. لیکن اس نے عجیب و غریب شرط لگا دی مناظرے کی کہ مناظرہ ہوگا اشعار میں, اشعار میں مناظرہ ہوگا, ہم جو بھی بات کہیں گے اشعار کے اندر, جواب بھی دیا جائے گا تو اشعار کے اندر. اب کون جو ہے مناظرہ کرے اور اشعار کے اندر, مناظرہ کرنا کوئی کھیل نہیں ہوتا ہے اور پھر اشعار کے اندر مناظرہ کرنا تو بڑا بھاری. تو سہارنپور میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب جو حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے اور مظاہر العلوم سہارنپور کے وہ ناظم بھی تھے, وہ اچھے شاعر تھے, پھر بدی اشعار جن کہتے تھے, بہت بڑے عالم بھی اور اشعار بھی بہت شان. میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا مظاہر العلوم میں پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے بولا بیٹا ادھر آؤ, اور مجھے پوچھا تمہارا نام کیا, میں نے کہا میرا نام محمد امین, تو ابھی میں نام بتلا کر کے فارغ ہی نہیں ہوا تھا, فوراً انہوں نے کہا عزیزم مکرم محمد امین, خدا تمہیں رکھے ہمیشہ امین, یعنی ابھی میں کہہ کر کے فارغ نہیں ہوا, فوراً انہوں نے جن شعر جن کہہ دیا کہ عزیزم مکرم محمد امین, خدا تمہیں رکھے ہمیشہ امین, تو بڑے اچھے جن شاعر تھے. انہوں نے چیلنج کو قبول کر دیا کہ مناظرہ ہوگا اور اشعار کے اندر مناظرہ ہوگا. اب تمام لوگ جن جمع ہو گئے, پادری کھڑا ہوا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ایک شعر کہا, اس نے کہا فلک پہ حضرت عیسیٰ محمد سا بشر نیچے، یہ پادری کا شعر ہے، اس نے کہا کہ فلک پہ حضرت عیسیٰ محمد سا بشر نیچے. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور بات بالکل اوپن ہے کہ جو اوپر ہو افضل، جو نیچے ہو غیر افضل. تو کہا تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے عقیدے کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام اوپر اس لیے افضل، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر افضل. ایک شعر کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ کی فضیلت ثابت کر دی، فلک پہ حضرت عیسیٰ محمد سا بشر نیچے. تو حضرت کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ دریا ہے نبوت کا، حباب اوپر گوہر نیچے. حباب وہ پانی کا پپوٹا ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو پرپوٹا جاتی میں کہتے ہیں اس کو حباب کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ دریا ہے نبوت کا، حباب اوپر وہ بلبلا ہوتا ہے، بلبلے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو بیکار ہوتا ہے، اور گوہر موتی کہاں ہوتا ہے؟ دریا کے نیچے ہوتا ہے. تو حضرت نے جو ہے ایسا ثابت کر دیا کہ تالیاں بج گئی اور پادری صاحب بھاگ گئے. یہ دریا ہے نبوت کا، حباب اوپر گوہر نیچے. دنیا میں یہ مناظرے ہوئے ہیں اور لوگوں نے حضرت حضور کی فضیلت کو ثابت بھی کیا ہے، لیکن دوسرے لوگ تو مانتے نہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بتلا دیں گے اور اس مسئلے کو جن واضح کر دیں گے کہ سب سے افضل کون. چنانچہ اب آگے جن سنا، تو لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، تو اخیر میں سبھی لوگ یہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلو، وہ سب کے ابا ہیں، اور سبھی حضرت آدم علیہ السلام کو جن مانتے ہیں تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلو، وہ ہمارے حق میں جن شفاعت جن کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں جن جنت کے اندر پہنچائیں گے. چنانچہ یہ لوگ، یہ نیک مومنین جن وہ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے ابا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے جو ہم پیدا کیا اور اپنی روح آپ کے جسم میں ڈالی، جنت کے اندر رکھا، اور اللہ تعالی نے آپ کو بڑے بڑے اعزازوں سے نوازا، آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب لے کر کے ہمیں جنت میں پہنچا دے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناکم، میں اس درجے کا نہیں. لست ہناکم، ایک روایت میں ہے لست لہا، میں اس درجے کا نہیں، میں شفاعت کے لائق نہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارے ابا کی غلطی نے تو تم کو جنت سے نکالا، آج ابا جو ہے تمہیں جنت میں پہنچائیں گے. بھئی میں نے غلطی کی تھی، شجر ممنوع میں نے کھا لیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جنت میں سے نکالا گیا، اور تمہیں بھی جو جنت میں میری وجہ سے جو نکلنا پڑا، آج میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں اور شفاعت جن کروں؟ آج میں اللہ کے پاس جا کر کے تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، البتہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، بہت بڑے پیغمبر ہیں، انہوں نے 950 سال تک جو دعوت کا جن کام کیا ہے، لہذا وہ تمہارے حق میں جن شفاعت کریں گے. چنانچہ یہ لوگ مایوس ہو کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے حق میں شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حساب و کتاب لے کر کے ٹھکانے پہنچا دے. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست ہناکم، میں اس درجے کا نہیں جس درجے کا تم مجھے سمجھ رہے ہو. اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی ایک خطا کا جو ہے تذکرہ کریں گے کہ جب طوفان آیا تھا اس وقت میں نے اپنے کافر بیٹے کی نجات کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالی نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارا بیٹا نہیں، تمہارا بیٹا ہوتا تو تمہارے دین پر ہوتا، ایمان کو قبول جون کرتا، اس کا عمل جون صحیح نہیں ہے، اس کا عمل جون غیر صالح. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے اس سلسلے میں پوچھ لیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے میں تمہارے حق میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، البتہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اول العظمت پیغمبر ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، خلیل الرحمن ہیں، وہ تمہارے حق میں جن شفاعت کریں گے. چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ لست ہناکم، میں اس درجے کا نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تین واقعات کا تذکرہ کریں گے جس میں کچھ جھوٹ کا شائبہ ہوگا، تین جھوٹ. ایک تو اس جھوٹ کا تذکرہ کریں گے جب ان کی قوم میلے میں جا رہی تھی، ان کے یہاں کوئی میلہ ہوتا ہوگا تو شہر سے تمام لوگ شہر سے باہر میلے میں جن چلے جاتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ میلے میں چلیں گے ہمارے ساتھ، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی سقیم، میری طبیعت آج ناساز ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا ہوں. تو قوم جو ہے چلی گئی، جب قوم چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کزاڑا لے کر کے بت خانے میں گئے اور جتنے بھی بت ہوتے سب کو توڑ ڈالا، سب کو توڑ پھوڑ کر کے برابر کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں کزاڑا لٹکا دیا اور پھر گرا کر کے سو گئے. اب شام کو تمام قوم جو آئی مندر میں گئی تو دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے پڑے. اب انہوں نے غصے میں کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کس نے کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ اسامہ. اس وقت تو اسامہ کی جگہ پر حضرت ابراہیم کا نام جن چل رہا تھا کہ بھئی یہی ابراہیم ہے اسامہ، اسی نے کیا ہوگا، بلاؤ پکڑو لاؤ. چنانچہ پولیس گئی اور حضرت ابراہیم کو حاضر کیا گیا. حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ بتلاؤ یہ بتاؤ کے ساتھ حرکت کس نے کی. تو حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم، یہ بڑا جس کی گردن کے اندر کولار اٹک رہا اسی نے کیا ہوگا، یہ چھوٹا پر ناراض ہو گیا ہوگا تو سب کا ستیاناش کر دیا، تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بڑے سے پوچھو تمہارا جو خدا ہے اس کے گردن میں کولارا لٹک رہا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی نے یہ حرکت جن کی ہوگی. تو سب جانتے تھے کہ یہ تو پتھر ہیں، یہ بول نہیں سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. تو اب حضرت ابراہیم کو موقع ملا اور دعوت کا کام شروع کر دیا کہ جب تمہارا یہ یقین ہے کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو رہا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس یہی کہا لاؤ جو ناگ جلاؤ اور ابراہیم کو جلا دو. چنانچہ حضرت ابراہیم کو جلا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچائے اس کو کون جلا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہہ دیا کہ آگ ابراہیم پر برد و سلام جو بن جائے، تو برد و سلام جو بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل آئے. تو ایک اس کا تذکرہ، یہ دو. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک ایران سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئے، بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے، تو انہوں نے کسی مصلحت کی وجہ سے مصر کا راستہ اختیار کیا تھا. یہ جارڈن کا راستہ ڈائریکٹ راستہ ہوتا، اس راستے کے بجائے وہ مصر کے راستے سے جن جا رہے ہیں. اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا اور بدکار تھا. اس کے ملک کے اندر کوئی خوبصورت عورت داخل ہوتی تھی اور اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تھا، شوہر کو قتل کر دیتا تھا اور عورت پر جن قبضہ جن کر لیتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارا رضی اللہ عنہا تھی، بہت خوبصورت جن تھی. جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بادشاہ کو جن اطلاع دے دی کہ ہمارے ملک کے اندر ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ بہت خوبصورت خاتون. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا فرعون نے اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو خاتون ہے عورت ہے وہ کون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میری بہن ہے. اگر یہ ہوتا تھا اس کو معلوم کہ بہن ہے یا کوئی بھائی ساتھ ہے تو بھائی کو قتل نہیں کرتا تھا، باپ کو قتل نہیں کرتا تھا، بیٹے کو قتل نہیں کرتا تھا، شوہر کو قتل کر دیتا تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو بہن عورت ہے وہ میری بہن، یعنی دینی بہن، رشتے کے اعتبار سے بہن نہیں. ان نمل مؤمنون اخوا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں. اس اعتبار سے جن کہا کہ وہ میری دینی جن بہن ہے. پھر ان کو تو چھوڑ دیا اور حضرت سارا کو بلایا. جب حضرت سارا کو لینے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم نے حضرت سارا سے کہا کہ اگر تم سے یہ فرعون پوچھے کہ تمہارے ساتھ جو مرد ہے کون ہے، تو یہ کہنا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں تم اور میں دو ہی جن مسلمان ہیں، اس لیے ہم دونوں آپس میں دینی جن بھائی بہن ہیں، اس لیے کہنا کہ جن میرا بھائی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہو گئے اور حضرت سارا جن وہاں پہنچی. جب اس بادشاہ کے سامنے حضرت سارا کو پیش کیا گیا تو اس نے بد نیتی سے حضرت سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا. جب حضرت سارا کی طرف بری نیت سے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کی گردن کسی نے پیچھے سے دبانا شروع کی، اتنی زور سے جو گردن جو ہے دبائی، گلا گوٹا کہ اس کی جان نکلنے لگی. تو اس نے جلدی جلدی سارا سے کہا کہ تو دعا کر، مجھے اگر اس سے نجات مل گئی تو میں تجھے کچھ نہیں کروں گا اور چھوڑ دوں گا. حضرت سارا نے جو دعا کی اور حضرت سارا کی دعا کی وجہ سے اس کو مصیبت سے جو نجات مل گئی. تو پھر دوبارہ اس نے ہاتھ جن بڑھایا تو دوسری مرتبہ پھر اس کا گلا جو ہم گھٹا گیا، پہلے سے زیادہ سخت. تو پھر اس نے جن کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اگر میں اس مصیبت سے بچ گیا تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت سارا نے دوبارہ جو ہے دعا کی، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات جو ہے دے دی. پھر تو بڑا متاثر ہوا کہ تو کوئی نیک خاتون ہے، اللہ کی بندی ہے. اس نے معذرت بھی جن پیش کی اور اپنے لڑکی حضرت ہاجرہ خادمہ بنا کر کے ان کو جو ہے دے دی. حضرت ہاجرہ جو فرعون کی لڑکی تھی اس کو خادمہ بنا کر کے بھیجا کہ اس کو لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت جن کرے گی. جب حضرت سارا حضرت ہاجرہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس جن پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی جن پڑھ رہے تھے. نماز میں اشارے سے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو جو ہے ختم جن کر دیا اور رد جن فرما دیا ہے، اور یہ خادمہ کے طور پر جو ہے لڑکی بھی جو ہے دے دی ہے. تو یہ تین واقعات کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے کہ اس میں چونکہ جھوٹ کا شائبہ ہے، اس لیے آج میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے تمہارے حق میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، البتہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے حق میں وہ شفاعت کریں اور تمہارا کام جو ہے بن جائے. چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ لفظ تو ہونا کو میں اس درجے کا نہیں جس درجے کا تم مجھے سمجھ رہے ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خطا کا جو ہے تذکرہ کریں گے، یہ خطا کا جو ہے تذکرہ کریں گے کہ میں ایک وقت شہر کے اندر گھوم رہا تھا اور ایک اسرائیلی اور ایک مصری کا جن جھگڑا ہو رہا تھا، تو اسرائیلی نے مجھے بلایا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو میں نے بچانے کے لیے مصری کو جو تماچا مارا تو وہ مر گیا کمبخت، اتنا زور سے تماچا جو لگا کہ وہ مر گیا، یہ میرا کام جو نا غلطی سے ہوا تھا، ھذا من عمل الشیطان، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ یہ شیطانی جو عمل تھا، یعنی میں نے جو اس کو تماچا مارا تھا جان سے مارنے کے لیے نہیں بلکہ تنبیہ کے لیے تماچا مارا تھا، لیکن وہ تماچا ایسا جو ہے لگا کہ اس کو جہنم میں پہنچا دیا، یہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، اس لیے اس سلسلے میں مجھ سے اگر کوئی بات پوچھی گئی تو میرے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے میں آج تمہارے حق میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ تمہارے حق میں جو شفاعت کر سکتے ہیں اللہ کے یہاں جا کر کے، چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست ہونا کم میں اس درجے کا نہیں، حدیث میں ان کی کسی خطا کا تذکرہ نہیں، بس اتنا ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس درجے کا نہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، اس لیے تمہارے حق میں کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہی کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پہنچیں گے اور حضور سے شفاعت کی درخواست کریں گے، تو حضور فرمائیں گے انا لہا میں اس کے لیے ہوں اور میں یہ کام تمہارے لیے جو انجام جو ہے دوں گا، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، یہ میدان حشر کا واقعہ ہوگا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، اور جب میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گا یعنی عرش کے سامنے جن میں حاضر ہوں گا تو میں اللہ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گا تو اللہ کو دیکھتے ہی میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں رکھنا چاہیں گے سجدے میں میں سجدہ کرتا رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد سر اٹھاؤ اور مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت جن قبول کی جائے گی، تو میں سر اٹھاؤں گا اور سر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ آج اگر میں اللہ کی ایسی تعریف کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر میں دوبارہ سجدے میں گر پڑوں گا، ایک مدت تک میں سجدے میں رہوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد سر اٹھاؤ مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت جو قبول کی جائے گی، تو میں پھر سر اٹھاؤں گا اور سر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ آج میں اگر تعریف کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے میں شفاعت کی جو درخواست کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے کہنے پر جو حساب و کتاب جو شروع جو فرما دیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہے مقام محمود، یہ ہے مقام محمود جس کا تمہارے نبی سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی میدان حشر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ حاضر ہوں گے، سجدہ کریں گے اور پھر اللہ کی جو تعریف جس جگہ پر جن کریں گے، کہا کہ یہ ہے مقام محمود، اس کا وعدہ تمہارے نبی سے جن کیا گیا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود میں جگہ جو ہے نا دیں گے اور مقام محمود تک اللہ تعالیٰ مجھے پہنچائیں گے، اس کو مقام محمود کیوں کہا جاتا ہے، مقام محمود اس کو دو وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک تو اس وجہ سے مقام محمود کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کی جگہ ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ مخلوق میں سے کسی نے اللہ کی ایسی تعریف کی ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو مقام محمود تعریف کی جگہ، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو مقام محمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس درجے پر فائز ہوگا اور جو اس مقام پر پہنچ جائے گا تمام حشر والے اس کی تعریف کر رہے ہوں گے، سب کی زبانوں پر اس کی تعریف ہوگی کہ آج محمد نے ہمارا کام بنا دیا، آج محمد نے ہمارے حق میں جن شفاعت کر کے ہمیں جو ہے جنت میں جن بھیج دیا، تو تمام امتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہوں گی، اس لیے اس کو مقام محمود جن کہا جاتا ہے، دونوں وجہ ہو سکتی ہیں، وہ جگہ تعریف کی بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت جن کریں گے تمام امتوں کے حق میں تو تمام امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جن کریں گے، اور اس دن یہ جھگڑا ختم ہوگا، یہ گھما کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس کیوں پہنچایا، تاکہ تمام امتوں کو معلوم ہو جائے گا انبیاء میں سب سے افضل کون، اللہ کے کاموں میں تو بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اگر ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن پہنچ جاتے تو لوگوں کے سامنے یہ بات نہ آتی کہ انبیاء میں کون سے جن افضل ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ بڑے بڑے انبیاء ہیں، تمام انبیاء جن جواب دے دیں گے, اور آخر میں شفاعت کون کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کریں گے, تو تمام امت یہی کہیں گے کہ سب سے افضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت یہ مسئلہ جن حل ہوگا. بہت سے مسائل جو یہاں دنیا میں اختلافی ہیں وہاں جا کر کے جن حل ہو جائیں گے, بہت سے مسائل تو جنت میں جا کر کے جن حل ہوں گے, یہاں حل بھی نہیں ہوں گے. یہاں تو اختلافی جن چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ وہاں بھی تو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, وہاں بھی تو یہ مذاکرے ہوں گے, وہاں بھی مجلسیں ہوں گے, وہاں بھی تو مسائل جاننے کو ملیں گے, بلکہ بڑے علوم وہاں کھلیں گے. یہاں ہم نے جو کچھ جانا ہے وہ تو عشر عشر بھی نہیں, دسواں حصہ بھی نہیں. جنت میں جانے کے بعد بڑے بڑے علوم ہمارے سامنے جن منکشف ہوں گے اور کھلیں گے. تو یہ ہے مقام محمود, جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اللہ کی جو ہے تعریف جن کریں گے. اب یہاں اللہ نے یہ کیوں کہا, عسى ان یبعثک, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا. پکا وعدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے. ہندوستان کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے اکبر کی جن اصلاح جن کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مقام محمود کسی ایک نبی کو جو ہے دیا جائے گا, یہ اللہ نے طے کر دیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی جو ہے طے فرما رکھا ہے کہ جس نبی کے لیے اس کی امت اتنی مرتبہ مقام محمود کی دعا مانگے گی اس نبی کو یہ مقام جو دیا جائے گا. وہ تعداد اور گنتی اتنی بڑی تھی کہ آج تک کسی نبی کے حق میں وہ تعداد پوری ہوئی نہیں. اور قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسلمانوں نے اتنی دعا نہیں مانگی تھی. اس لیے قرآن کریم نے کہا عسى ان یبعثک, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک جن پہنچائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ تعداد پوری ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, اس لیے کہا کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا. تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد وہ تعداد پوری ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یا جس بھی نبی کے لیے وہ تعداد مقرر کی گئی تھی وہ تعداد حضور کے لیے پوری ہو چکی. حضور کے لیے لوگوں نے مقام محمود کی اتنی مرتبہ جو ہے دعا مانگی کہ اب کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے حضور کے لیے مقام محمود کی, حضور کو مقام محمود مل کر کے رہے گا. یہ اپنے مکاشفے کے ذریعے سے انہوں نے معلوم کیا. لیکن ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں حضرت علامہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ, ابراہیم ان کا نام ہے, بلیا کے رہنے والے بلیاوی رحمت, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور کے لیے مقام محمود کی دعا نہیں مانگیں گے, بلکہ ہمیں حضور کے لیے مقام محمود کی دعا اب بھی مانگنی چاہیے, کیونکہ کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام اتنے زائد وٹوں سے اور دعاؤں سے حاصل کیا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی. ہمارا کینڈیڈیٹ جتنے زیادہ ووٹوں سے جیتتا ہے اتنی ہمیں خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر یہ اعلان کیا 10 ووٹوں سے جن جیتا تو کیا جو اس میں خوشی, اور کہا 10 لاکھ اور 10 کروڑ سے جو اس نے جو یہ سیٹ جو حاصل کی ہے تو سب کو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محمود اتنی زائد دعاؤں کے ذریعے سے جو حاصل کیا ہے, اس وقت ہمارا سر خوشی سے جو بلند ہو جائے گا. تو ہم سب کو حضور کے لیے مقام محمود کی دعا کرنی چاہیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا قیامت کے دن میں اسے حق میں ضرور شفاعت کروں گا. حضور کا فرمان ہے جو میرے حق میں مقام محمود کی دعا کرے گا میں اس کے لیے شفاعت جو اس کے حق میں ضرور شفاعت کروں گا. اور قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, امت اس میں غفلت کر سکتی تھی, تو حضور نے ایک ایسا طریقہ جو امت کو بتلا دیا کہ کوئی غفلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. حضور نے مقام محمود کی دعا کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا کہ جب اذان سن کر کے آپ فارغ ہوں تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے بھیجیے اور پھر مقام محمود کی دعا کیجیے. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا, آپ کو وسیلہ عطا فرمائیے. وسیلہ یہ جنت کے اندر بڑا درجہ ہے, سب سے بڑا درجہ ہے وسیلہ, تو وہ حضور کو پتہ. وابعثہ مقاما محمودا, اور حضور کو مقام محمود پر پہنچا دیجیے. ہم دعا مانگتے نہیں مانگتے ہیں, اور دین میں 5 مرتبہ دعا مانگتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, جو حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا مانگیں گے حضور ان کے حق میں ضرور شفاعت کریں گے. اس لیے اس دعا میں ایک لفظ اور بھی بعض لوگ بڑھاتے ہیں, وابعثہ مقاما محمودا ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ, ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ, اور ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے قیامت کے دن. تو یہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا میں اس کے حق میں ضرور جن شفاعت جن کروں گا. تو اگر یہ جملہ بڑھا دو ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اگر یہ جملہ آپ نہیں بھی کہیں گے اور حضور کے لیے وبعث مقام محمود آ کر کے دعا مانگیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمارے حق میں جن شفاعت جن کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نصیب فرمائے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا جن اتنا زیادہ جن فکر ہے, کتنا جن فکر ہے کہ قیامت کے دن بھی حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کی میں شفاعت جن کروں. ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں کہیں گے کہ اے میرے پروردگار, ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا, یعنی میری امت میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فإنه منی, جس نے میری اتباع کی وہ تو میرا ہے ہی, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, اس کی تو آپ بخشش فرمائیں گے. فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم, اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ غفور الرحیم, آپ اس کو بھی بخشنا چاہیں تو آپ کا کون ہاتھ پکڑ لے گا اور کون روک لے گا. یہ حضرت ابراہیم اپنی امت کے لیے جو ہے کہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں جو دعا قیامت کے دن کریں گے اور جو وہ بھی قرآن کریم میں ہے, تو حضور نے وہ آیت تلاوت فرمائی, ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ان کو سزا دیتے آپ کے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں کہیں گے اللہ تعالیٰ سے, ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اور اگر آپ ان کی مغفرت جن فرما دیتے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ دو آیتیں حضور نے جو ہے تلاوت کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اور صرف یا امتی امتی امتی امتی امتی کیا کر کے رو رہا ہے, بہت زیادہ رو رہا ہے. اتنے روئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں. چنانچہ حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کے پوچھا, اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں, پھر بھی جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی وجہ سے جو رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا. ابراہیم تو اپنی امت کی اس طرح بخشش کروائیں گے, عیسیٰ اپنی امت کی اس طرح بخشش کروائیں گے, میری امت کی بخشش کا کیا صورت, کیا طریقہ ہوگا, کیا صورت ہوگی. تو یہ جواب لے کر کے گئے حضرت جبرائیل اللہ کے پاس اور اللہ نے کہا کہ جاؤ محمد سے جا کر کے کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں مایوس نہیں کریں گے, تمہیں غمگین نہیں کریں گے, تمہیں خوش کر دیں گے. تو تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا بند کیا, یعنی حضور کو کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو غمگین نہیں کریں گے, خوش جون کریں گے. تو حضور نے اس کے بعد فرمایا کہ میری امت کا ایک فرد بھی اگر جہنم میں رہے گا تو میں خوش نہیں ہوں گا, میں اس وقت خوش ہوں گا, تمام امت محمدیہ جنت میں چلی جائے گی تب میں جو ہے خوش ہوں گا, اس کے بغیر میں خوش نہیں ہونے کا. یہ حضور کا, چنانچہ اس حدیث میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور جا کر کے شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت پر حساب و کتاب جو شروع ہو جائے گا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور دوبارہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کریں گے. تو حضور کو دوبارہ اجازت دی جائے گی, جب دوبارہ حضور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو دیکھتے ہی سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سجدے میں رکھیں گے جب تک چاہیں گے, پھر کہیں گے کہ محمد سر اٹھاؤ, مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت جن قبول کی جائے گی. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت کے بہت سے لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں, ان کی جو ہے بخشش جو ہے فرما دی جائے. تو حضور کے لیے ایک مقدار متعین کی جائے کہ جائیے جس کے جس نے جو کے دانے کے برابر نیکی کی ہے, جو کے دانے کے برابر بھی جس نے جو نیکی کی ہے اس کو جہنم سے جو نکال دیجئے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل کر کے آؤں گا اور جہنم میں جو لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں جو کے برابر بھی جو نیکی ہوگی اور بھلائی ہوگی ان کو میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں پہنچاؤں گا, پھر میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا, مجھے اجازت دی جائے گی, جب اللہ کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں رکھیں گے جب تک چاہیں گے, پھر کہیں گے محمد سر اٹھاؤ, مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. چنانچہ میں سر اٹھا کر کے کہوں گا امتی امتی, یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دیجیے, میری امت کی بخشش فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور بھلائی ہے اس کو جہنم سے جو نکالو. چنانچہ میں آؤں گا اور ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر پہنچاؤں گا. پھر میں تیسری مرتبہ بارگاہ خدا، چوتھی مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گا، اور تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو فوراً سجدے میں گر پڑوں گا، پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت جو قبول کی جائے گی، چنانچہ میں سر اٹھا کر کے اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ کسی نے آج تک ایسی تعریف نہیں کی ہوگی، اور میں کہوں گا امتی امتی یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، میری امت کی بخشش فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کمتر سے کمتر سے کمتر ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکال لو، یعنی معمولی بھی خیر اور نیکی جس کے نے کی ہے اس کو جو جہنم سے جو نکالو، چنانچہ میں آؤں گا اور سب کو جو نکلوا دوں گا اور سب کو جو جنت کے اندر جو پہنچا دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری فکر میں اتنے جو ہے پریشان، مقام محمود کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اتنی لمبی لمبی جو ہے نمازیں جو پڑھ رہے ہیں، ہماری بخشش کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رو رہے ہیں اور آخرت میں بھی بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے شفاعت کی جو کوشش کریں گے، تو اس لیے ہمیں اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا جو حق ہے، جہاں ہم عبادت اور کر رہے ہیں وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم۔ بزرگوار بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالی نے متقیوں کے یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے کام بتلائے ہیں، ان کی خوبیاں بتلائی ہیں۔ پہلا کام تو یہ بتلایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غمی میں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں پیش کر چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا کام جو متقیوں کا بتلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، جو غصے کو پینے والے ہیں، یعنی طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئی، کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، تو اس وقت انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو نافذ نہیں کرتے ہیں، غصے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں، بلکہ غصے کو جم پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کی غلطی کو جرم معاف جرم کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ میرے محترم بزرگ اور دوستو متقیوں کے کام ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں ہمیں جن خرچ کرنا ہے حلحال میں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی شرارت کرے، تو ہمیں غصے کو قبضے میں کرنا ہے، غصے کو ضبط جن کرنا ہے، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کی خطا کو معاف کر دینا ہے، اس کی غلطی کو نظر انداز کر دینا ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ اچھے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے جو ان محبت فرمائیں گے ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی جو ان بن جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا، بزرگوں نے اس آیت پر عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی لمبی جو ہے نمازیں جو پڑھتے تھے، اس کا تذکرہ میں کر ہی چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی عجیب و غریب ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن پر ایک چادر زیب تن فرما رکھی تھی جس کے کنارے موٹے موٹے تھے، کندھے پر چادر جو ہے ڈال رکھی تھی۔ پیچھے سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر اتنا زور سے کھینچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے سینے پہ جا گرے، زور سے پیچھے سے جن کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے سینے پہ جا گرے اور اتنا زور سے کھینچا کہ کندھے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان بھی جو آ گئے چادر کے جو کونے کے, اتنا زور سے جو سخت جو کھینچا. اور پھر کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دو, یعنی مانگ رہا ہے. اور کس طریقے پر جو مانگ رہا ہے, کہا کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے یعنی زکات اور صدقات کی رقم جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ دو, میں غریب آدمی ہوں. ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو دو تماچے جو ہے رسید کا تلے آیا ہے مانگنے کے لیے, اس طریقے پر مانگنے کا وہ طریقہ ہے. لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے تبسم فرمایا, ہنسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو کچھ مال جو ہے دے دو. اتنا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو دیا کہ وہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کر دیجن چلا گیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ ہیں اخلاق, یہ ہے قرآن کریم کی جو ہے تعلیم. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم مسلمان ہی نہیں, ہم مجاہد اس وقت جن بنیں گے جب اینٹ کا جواب پتھر سے جو ہے دیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, قرآن و حدیث نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے جو دیں, بلکہ اینٹ کا جواب آپ نرمی سے جو ہے دیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بھی جو ہے دوست جن بن جائے گا. تو وہ بندہ جس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا تھا, وہ اپنے قبیلے میں جا کر کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, وہ بہت اچھا آدمی ہے, میں نے اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی سے درخواست سجن کی اور اس نے میرے ساتھ جن ایسا معاملہ کیا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اسلامی اخلاق یہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے زین العابدین, علی نام ہے ان کا, لیکن عبادت بہت زیادہ کرتے تھے, اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے تھے زین العابدین سے. کربلا میں حضرت حسین کے تمام خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا, شہید کر دیا گیا تھا, صرف یہ بچے تھے اور بیمار تھے, اس کی وجہ سے ان کو زندہ جن چھوڑ دیا گیا تھا. حضرت علی ان کا نام تھا اور عبادت کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو زین العابدین جن کہا کرتے تھے, بڑے نیک متقی اللہ والے. ان کا قصہ اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ وضو فرما رہے تھے, سردی کا زمانہ تھا, اور باندی خادمہ پانی جو ہے ڈال رہی تھی لوٹے سے, اتفاق سے باندی کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا اور حضرت کے بدن پر گرا اور پورا بدن جن بک گیا. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت غصے آنے والی جن چیز ہے. اس باندی نے دیکھا کہ حضرت غصے ہوں گے, اس نے یہی آیت جو ہے پڑھی, والکاظمین الغیظ, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں, ایسے موقع پر غصہ تو آتا ہی ہے. تو اس باندھی نے کہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, متقی بندے ہوتے ہیں, وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں. فوراً انہوں نے اپنے غصے کو جو کنٹرول میں کر لیا اور ضبط جو کر لیا. تو باندھی نے دیکھا کہ یہ تیر تو نشانے پر لگا, فوراً دوسری آیت آگے آیت جو اس نے پڑھی, والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, لوگوں کی غلطی کو معاف کرتے ہیں. تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. یہ تیر بھی نشانے پر لگا تو اس نے اگلی آیت پڑھی, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت جن فرماتے ہیں. تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ جا تو آزاد, اس کو آزاد جن کر دیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہیں یہ اسلامی جن اخلاق ہیں. اگر ہم اسلامی اخلاق کو ظاہر کریں گے, لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے, تو لوگ اسلام سے جن قریب ہوں گے. اور یہ اخلاق ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ تو برتنے ہی ہیں, بھائیوں کے ساتھ تو ہمیں نیک سلوک جو کرنا ہی ہے, غیروں کے ساتھ بھی ہمیں نیک سلوک کرنا ہے اور اچھا جو برتاؤ کرنا ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے, مسلمانوں کے اخلاق سے جو پھیلا ہے. کہتے ہیں تلوار سے پھیلا, غلط ہے, تلوار سے اسلام جو نہیں پھیلا ہے. میں کسی موقع پر جو بتلاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کی وجہ سے اسلام جو پھیلا ہے. اور جب بھی کہیں اسلام کو ترقی ہوئی ہے تو اسلام کی وجہ سے جو ترقی ہوئی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرو. اللہ نے ہم پر جو چیزیں واجب اور لازم کی ہیں اس کو ادا کرو, اور بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, نیک سلوک کرو. انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے جنت متعین کر دی ہے اور اللہ تعالی ہمیں جنت کا جو ہے وارث بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے, ہم سب کو اللہ کی نعمتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غصہ ضبط کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہاں لوگوں کو معمولی معمولی باتوں میں غصہ آ جاتا ہے, تو غصے کو جو ضبط کرنا یہ بہت بڑا جو ثواب کا کام ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو حضور نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ مت کرو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ اور نصیحت فرمائیے. تو حضور نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ مت کرو. انہوں نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائیے. تو حضور نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ نہ کرو. تو یہ غصہ انسان کو جو ہے ختم جو کر دیتا ہے, انسان کے جسم میں بھی جو نقصان جو پہنچاتا ہے, اس کے اخلاق میں بھی جو نقصان پہنچاتا ہے, اس کی عزت کو بھی جو بٹا جو ہے لگاتا ہے. اور اس کے برخلاف انسان غصے کو پی جاتا ہے اور جس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے, تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت جو بڑھ جاتی ہے. جس شخص نے ہمارے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے وہ تو کم از کم ہمیں جو اچھا جو سمجھتا ہی ہے, اور وہ جہاں جہاں جائے گا اور ہماری تعریف کرے گا ان کی نگاہوں میں بھی ہماری عزت بڑھے گی. اللہ تعالی مسلمانوں کو ہر طرح کی عزتوں سے مالا مال فرمائے, دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.